Я стаю ля акна і гляжу на вуліцу. Вуліца як вуліца, нічога асаблівага. Дрэвы вздоўж тратуараў, дамы злева, дамы справа. Колькі такіх вуліц у Маскве? Ёсць куды больш цікавыя. А наша нават называецца неяк смешна. Новапясчаная. А ніякага пяску, ні новага, ні старога і блізка няма. Вядома, калі не лічыць той, што ў пясочніцы малышам прывозіць. Такой пясочніцы і я корпаўся, калі мне 4 гады было і мы сюды пераехалі. Десять гадоў жывём мы на гэтай вуліцы, і я прывык да яе, як да свайго дома, сваёй школы, як прывыкаеш да ўсяго таго, да чаго трэба прывыкаць. Ці можна любіць школу? Я люблю школу, клас, урокі, падручнікі, адзнакі. Смешна, правда? Я люблю, ты любіш. І он любіць. Трэба, просто трэба, і ўсё тут. Гэта ж не кіно, або добрая кніжка. І дом. Таксама смешна любіць дом. Хаця дом не школа. Магчыма, мне нават падабаецца дома. Але любіць. А вуліцу? Любіць. І ўсё ж, боль за все іншае. Люблю нашу вуліцу. Ведаеш, Маша, якія ж мы разумнікі, якія мудрацы, што тады на Ламаносаўскі праспект не паехалі. Гэта тата гаворыць маме ўжо шмат гадоў. А мне, што наша вуліца, што Ламаносаўскі, ніякай розніцы. Я вечарам, як падыходжу дадому, стому як рукой знімаю. Нешто не кажы, няма лепшай за нашу вуліцу. Гэта ўжо мама гаворыць бацьку. Так сама шмат гадоў падрад. А летась, типа за летась, не помню. Наогул цікава атрымалася. Прыехаў да бацька таварыш з Філадельфіі, з якім яны пасябравалі, калі тата ў Амерыцы быў. Ездзіў з дэлегацыяй рабочых са свайго завода. Гаварылі пра рознае, а потым раптам пра нашу вуліцу. Амерыканец усё пытаўся ў бацькі, пра што б яму напісаць. Відаць, журналіст ён быў ці пісьменнік. Вось і прасіў падказаць. Як і што лепш напісаць пра Маскву? Навошта лепш? Не трэба, Гары, лепш. Возьмі просто нашу вуліцу. Звычайная вуліца ў Маскве. А ўсё ж найлепшае. Хочаш? Давай я з работы адпрашуся. Пойдзем разам. Возьмем статыстыку. Якія людзі жывуць на адной вуліцы? Што на ёй знаходзіцца? Па кватэрах пройдзем, па магазінах, па дзіцячых садах, школах. Гэта табе не вуліца Горкага, пра якую тысячы разоў пісалі. Убачыш, цікавыя нарысы атрымаюцца. І яны трое сутак хадзілі па нашай вуліцы. Трое сутак. Дзіўныя людзі. Ну, лепшае і лепшае. Няхай будзе так. Мяне гэта не вельмі хвалюе. Мама, я пайду пагуляю. А, ідзі, ідзі, сынок. Бо ты зусім апошні час паветрам не дыхаеш. Сынок. Але каб у 8 быў дома, тата званіў, што затрымаецца да 8, вячэраць будзем разам. Я вярнуся. На вуліцы абразалі дрэвы. Жанчыны ў сініх халатах з доўгімі кіямі-нажніцамі ў руках, як у цырульні, стрыгуць галіны дрэў. Некаторыя узнімаюцца на лесвіцы і арудуюць піламі. Падае на тратуар галлё і сапраўднае бярвенне. А самі дрэвы робяцца падобнымі ці то на нейкія казачныя істоты, ці то на загадкавыя расліны ў пустыні. Я прайшоў міма жанчын у сініх халатах, міма вялізных куч галля. На рагу ля пошты павінна стаяць марожанчыца. Пайду куплю ленінградскае. Так, ці хопіць у мяне грошай? Привітанне! Табе ўзяць марожанае. Не, не трэба. У мяне ёсць грошы. Гэта Галя, наша суседка. Яна старэйшая за мяне, вучыцца ў тэхнікуме і ўжо працуе. Калі яна сустракае мяне на лесвіцы або ў двары, заўсёды гаворыць гэтае прывітанне. Я адказваю сур'ёзна. Добры дзень. А чаму ты не вітаешся са мной? Добры дзень. Мне, калі ласка, пламбір. Калі хочаш, я і табе вазьму. Не, не трэба, дзякуй. Ты дамоў? Не, я ў булачную. Шкада, а то зайшоў бы да нас. У мяне дзень нараджэння сёння, 17 споўнілася. Не-не, я не магу. Ну, бывай. Сам не разумею, чаму я адмовіўся, чаму спалохаўся. Нават марожанае не разгарнуў, а пайшоў да булачны, потым да метро. Ось, дурань, трэба ж было яе павіншаваць. Трэба было пайсці разам з ёй дадому, зайсці ў кватэру, кветкі трэба было купіць. Якраз ля метро іх прадаюць. Трэба было, трэба было. Раней думаць трэба было. Вось што. Марожанае растала. Я праглынуў яго і павярнуў назад да свайго дома. А раптам яна яшчэ не дайшла. Затрымалася. Я падайду і скажу. Віншую, Галя. Не вельмі падабаецца, калі я вас бачу. Ой, дурань! Што гэта я? А калі яна мне сапраўды падабаецца? Ой, мама, ды яна мяне так шугане, што і дзясятаму закажаш. Пахаджу лепш па вуліцы. До 8 яшчэ цэлая гадзіна. На вуліцы цямнела. Нехта зацягваў фіранкі на вокнах, нехта зачыняў форткі. У двух тралейбусах, што прайшлі адзін за адным, запалілі святло. Насустрач мне ідзе мужчына з аўчаркай. Шкада, што ў нас няма сабакі. Тата гаворыць: "Вось падрастеш, у нас з мамай часу няма". Сапраўды, часу іх няшмат. Але хіба гэты дзядзька, які гуляе з аўчаркай, менш заняты? Цікава, пра што ён з ёй гаворыць? Гуляй. Гуляй, Дэна, гуляй. У мяне, разумееш, ідэя адна з'явілася. Па рабоце сяброўка па канструктарскаму бюро нашаму. Разумееш? Да ты гуляй, гуляй, Дэна, гуляй. Ён гаворыць з сабакам, а думае зусім не пра яго. І не пра сябе. Зусім-зусім пра іншае. А гаворыць Дыяна. Дзіўна. А Галя мяне звала. Я не пайшоў і так нічога і не сказаў ёй. Дык гэта ж Купрыкава з нашага класа. Ліза, ты што, ліпавы букет збіраеш? Ну, ведаеш. Ты знаеш, ніякі гэта не ліпы. Таполі. Самы звычайны букет таполі. Такога не ведаю. Ну, шырае. Ну, што, шырае? Шырае, так. Гэта шэй букет агнёвы звыш. Я павінен быў ведаць. 10 гадоў жыву на гэтай вуліцы, а лічыў дрэвы за ліпы. Ліпы? Ліпы зусім не такія. Ніякага падабенства. Вось ты быў на вуліцу Горкага, Шараеш? бачу? Ну, ты додумаешься, что спытать. Ты был я на улице Горкого. 100 разов был. Ну и что? Ничего. Просто на улице Горкого липы и на инших улицах. А у нас тополи. Слухай, на что ты галинки в букет збираешь? А хіба тобі не шкода? Чого? Калі хочеш ведаць, я собак люблю. Ой, ну при чим тут собаки? Я про тополі. Тебе не шкода, що їх так режуть і пілують? Так гэта ж треба. Яны растуть лепш, калі їх образають. Говорить... Лети би ти волоси свої обрезав. Глянь, зарос зусім. А мне, коли хочешь ведать, шкода. Не волосов твоих шираю, а тополевых галинок. Ведаю, что их треба подразать, а все ровно шкодую. Я ішоў і думаў пра яе, пра Лізу Купрыкаў. Колькі гадоў сядзім за адной партай, я ніколі нават не заўважаў яе. А тут раптам заўважыў. На вуліцы заўважыў. Гэтыя таполевыя галінкі і гэтае шыраю. У школе яна таксама гаворыць мне шыраю. Але там не так, там школа. У школе она непрыкметная, маленькая, а тут нейкая. Тебе не шкода, что их так режут и пилуют? Мне не шкода, тебе не шкода, яму не шкода. И при чем тут мои волосы? Мои волосы, твои волосы, его волосы. Ну, чому я думаю про яе? Чому? На лесвіцы было ціха. Не так, як калі хто-небудзь штосьці святкуе. Чаму ж Галя тады мяне запрашала? Незразумела. Дома майму прыходу ўзрадаваліся. Сынок, садзіся вячэрай. Во, бульбы насмажыла. А вы з татам? Нішто не хочацца. Ну, як справа ў школе, сын? Нормально. Слухайте, вы што, пасварыліся? Пасварыліся? Чаму? Не, табе здалося. Правда, маці? Правда, правда. Чапіся. Сядай лепш з Сашам, еш. Ой, чайнік кіпіць. Здаецца, я не спаў гэтай ноччу. Чуў, як ідуць па нашай вуліцы апошнія машыны і тралейбусы, як калышыцца ліхтар над варотамі, як у суседнім пакоі гавораць мама і тата. Ну што? Што ў гэтым ты бачыш асаблівае? Мы ж не ў беспаветранай прасторы жывём. Але ты ж як апякун, канешне. Подарунки робіш. Якія подарунки? Просто знак уваги на 8 сакавіка. У є тяжкий лёс, одна, двое дітей гадуе. Ну, кольки мы с тобой живем? Вспомни, кольки? 22 года. А что? Але... Сына выгадывали. Ну, гэта ж галовное. Самое галовное, разумею. Не ўсё разумею, не крыўдуй, калі ла. А потым усё пачалося блытацца. Я даганяў самага і гаварыў з Галі пра таполі. збіраю табе ўзяць марожанае. Прывітанне, глядзі, колькі галля. Навошта табе галінкі ад зрэзаных ліп? У мяне дзень нараджэння. Які ж гэта ліпы, Шыраеў? Гэта таполі, духмяныя таполі на нашай вуліцы. Чэснае слова, няма лепшай за нашу вуліцу. Якія ж мы разумнікі, што тады на Ламаносаўск не паехалі. Колькі мы з табой жывём? Успомні, колькі. Сына выгадавалі. Гэта ж самае галоўнае. Разумееш? Разумею. Раніцай я ішоў у школу, як ніколі яшчэ не хадзіў. Мне хацелася ісці ў школу. Я ведаў, мяне там нешта чакае. Акрамя урокаў, акрамя адзнак, акрамя... Замест таго, каб ісці дварамі, я выйшаў на вуліцу да зрэзаных таполяў. Кучы галля яшчэ не ўбралі. І тая, дзе Ліза Купрыкава адломывала вершалінкі, таксама была цэлая. Ніхто іншы яе не чапаў. Лізы тут не было. Не было яе ў школьным калідоры. Я сядзеў за партай адзін, і сярод тых, хто спазняўся, яе не было таксама. Слухай, Света, не ведаеш, чаму гэта Купрыкавай сёння няма? Мусіць, захварэла. Амаль паўкласа сёння адсутнічае, ты ж ведаеш, грып нейкі вірусны. А ў Тані Антіпавай дык запаленне пачалося. Паўкласа мяне не цікавілі. І урокі ў гэты дзень таксама. Я хацеў убачыць Лізу Купрыкаву і спытаць, навошта ёй патрэбны таполевыя галінкі. У сваім пад'ездзе я сустрэў Галю. Ты, вось добра, прывітанне, у мяне замок ніяк не адмыкаецца. Давай ключ паспрабую. Вось. Не. У мяне не атрымоўваецца ніяк. Я пайду. Можна мне ад вас пазваніць? Чаму ж нельга? Заходь. Пайшлі. Ты адзін? Адзін-адзін. Тата з мамай на работе. Ага. Вось телефон. Звані. Дзякую. Славу Волкова. Покличьте, калі ласка. Слава! Привітанне. Ага. Ну так. Добра. Так я приеду. До вечера, так? Только ты организуй все, як мы домовіліся. Привітанне. Саша? Саша, ты где? Тут. Дякую тебе. Иду гулять, ну, весь день и на весь вечер. С гэтым Славом? Угу. Цудовно все отримливается. Ты что с тобой? Не ведаю. Голова закружилась. А я ведаю. Я тебе подобаюся. Ну, скажи, подобаюся? Не ведаю. Ну, что ты все не ведаю, да не ведаю. Подобаюся. И ты ходишь за мной, бегаешь, глядишь. І мне гэта падабаецца. Скажу нават табе, што ты хлопец увогуле нічога. Вось толькі, каб ты быў крыху старэйшы. Ой, да што гэта я? Бывай! Сегодня некий змрочный. Двойку схопил. І правда, што з табою, сынок? Не, сёння адзнак не было. І Лізы не было. І ніхто не здзівіўся. Быццам так і павінна быць. Між іншым, сёння ёсць важная для цябе пастанова. Чуў? Не, якая? І цябе датычыць. І наогул усіх падлеткаў. Вам цяпер уся ўвага. Кніг для вас будуць болей выпускаць, фільмаў, фізкультура і спорт, вядома. А самае галоўнае – выхаванне. Выхаваннем зоймацца па-сур'ёзнаму. Нас і так выхоўваюць. А будуць яшчэ лепш. Я рано лёг спать у гэты вечер. Доброй ночи, сынок. Я рады, что вы с татом помирились. Посиди со мной, мама. Ну, что? У тебя нечто старилось? Не. Я просто думаю, что у жити самое головное. Видать, не так важно, як кто вучится, а нечто зусім інше. Ведаеш што? Ну? Скажы мне, чаму гэта вы, калі з татам пра нашу вуліцу гаворыце, што яна самая лепшая, усё Ламаносаўскі праспект успамінаеце? Чаму? А калі б вы туды пераехалі, што тады? Гэта складана, сынок. Я ж не маленькі. І павер, мне вельмі, вельмі важна ведаць, чаму... Так, ты не маленькі. Ну, як бы табе ўсё гэта растлумачыць? Адным словам, перабоі здараюцца ў кожным механізме. Усе ў нас з татам. Тады перабой быў. Калі б на Ламаносаўскі, дык ён адзін бы туды паехаў. Без нас з табой. Але ён аказаўся вельмі разумным, добрым, твой тата. І мне не напамінае ні аб чым, а мог бы. А сварыцеся? Гэта так, за глупства. Я вінавата і ўсё разумею, і больш ніколі не буду. Нельга мне, сыночка, на гэтай вуліцы сварыцца з татам. Яна ж для мяне. Ну, як бы табе сказаць? Ну, як знойдзенае згубленае шчасце і... Што? І трэба, сынок. Добра? Спі. Спі. Толькі пра размову нашу тату ні-ні. Ты ж дарослы. Спі. Яшчэ два дні я хадзіў у школу, а потым таксама захварэў. Гаворыць, што ў час хваробы людзі хутка растуць. Не ведаю, ці падрос я, але шмат думаў, пакуль ляжаў гэтыя тры тыдні. Пра што? Пра маці і бацьку, у якіх нешта здарылася, калі я быў зусім маленькі. Пра нашу школу, дзе ўсё вымяраюць адзнакамі, нечым звыклым і патрэбным, але не заўсёды ўважлівае да самага галоўнага. Да такіх, як я, як Ліза, як Галя нарэшце. Галя ж таксама вучылася ў нашай школе. Няхай раней, але ж вучылася. І яшчэ пра гэтых самых падлеткаў, якіх трэба выхоўваць. І пра таполі на нашай вуліцы. Калі я першы раз выйшаў на вуліцу, кружылася галава. Ці то пасля хваробы, ці можа таму, што я паразумнеў, але мне падабалася ўсё. Асветленыя сонцам дамы, людзі на тратуарах, таполі падобны на баабабы. І я ўспомніў, што наша вуліца не звычайная вуліца, а самая лепшая, самая прыгожая. Ці я просто прывык, што так гаворыць маці і бацька. Для іх я цяпер разумею, вуліца наша сапраўды асаблівая. Але хіба толькі для іх і для мяне. Я пайшоў да школы. Ой, Сашка! Ну і схуднеў же ты, а вырос. Хлопцы, шырай усіх вас перарос. Слухай, Света, а што Купрыкова яшчэ таксама хварэе? Купрыкова? Яна просто дзяжурная па класе. Зараз прыбярэ і выйдзе. Слухай, ты ў панядзелак у школу прыйдзеш? Ага. Не адстаў? Не, я дома займаўся. Ну тады да сустрэчы. Бывай. Я яшчэ даволі доўга блукаў па школьным двары. Шыраю! Ты што тут? Я цябе чакаю. Разумееш, вось выпусцілі, я прыйшоў. Ну, Шыраю! Пакуль ляжаў, шмат думаў пра цябе і наогул пра ўсё. Слухай, а навошта ты тады гэтыя таполевыя галінкі збірала? Усё хацеў спытацца. А на іх парасткі ўжо. Лісточкі і карэнчыкі з'явіліся. Я іх у парку пасажу, ля кінатэатра. Няхай растуць дрэвы. Вырастуць. Успомню. Мае. А хочаш? Хочаш разам пасадзім? Хачу. А калі? Як толькі зямля адтане. А ведаеш, я хацела цябе наведаць, калі ты хварэў. Да пасаромілася. А ты заўтра заходь да нас. Выхадны, я цябе з мамай і татам пазнаёмлю. Я буду рада. Дык, значыць, у 12 ля той таполі, так? Так, ля той таполі. Заўважыў, як праводзіў Лізу да яе дома. І пакуль мы ішлі, я амаль нічога не бачыў. А пайшоў назад, убачыў усю нашу вуліцу і таполі з набрынялымі клейкімі пупышкамі. Вуліца, як вуліца, нічога асаблівага. Дамы злева, дамы справа. І ўсё тут у нас побач. Кіно, магазины, школа. Саша, ты домов? Ага, гулялась. Сашенька, голова не болит? Не, кружится крыху. А вы с работы? Так. Хочешь, завтра сходим в кино? Может, иншим разом. Я до нас Лизу запросил. Купрыкову, из нашего класса. Спячу, батя, пирог. А? Добро. Люблю, калі ў доме госць. А помніш, сынок, майго сябра, амерыканца з Філадельфіі? Дык вось ён кніжку сваю нам прыслаў. Вось, One and a Half Miles, But Foot Along Arashid Street, Memphis of an American Traveler. Паўтары мілі пеша па адной рускай вуліцы, записки американского подорожника. Малайчина, сходу переклал. Малайчина. Ігоре молодец. Вельми объективную и разумную книгу написал. Есть ей то и сё и про нас с мамой. Как про людей, которые любят свою улицу. Так, так. И навод про тебе, в том плане, что ты, как и все дети, обаяково ставишься до места, где живешь. Откуль он ведает, как я ставлюся? Я зусім не обаяково. Я теперь зразумел. Я вельми люблю свою улицу. И еще Гары пишет, что улицы наши быцами не характерны в историчном плане. Сама история выросла там, где не было ничего. Поселила людей, народженных уже у советский час. И на прикладе нашей улицы и он рассказывает про людей нашей державы. Тата, а коли я у тебя попрошу, ты мне рубель даси? Я дома дам, Лена, во что? Я у цирульню сбегаю зараз, покуль не зачинили. Бо совсем зарос. Ну что, мать, отпустим сына у цирульню? Отпустим. Он же у нас дорослый. Нехай сам отказывая за себя.